telewizji. Nowy, cykliczny program w każdą sobotę między 11 a 13 w audycji Swoją Drogą. Do usłyszenia. Tomek. Nie Wilmowski. Sajewicz. Autopromocja. Dzień dobry Państwu, jest sobota, 5 października, minęła 6, serwis i Anna Zaleśna-Sewera. Dziś decyzja sądu w sprawie tymczasowego aresztu dla Janusza Palikota. Na rynku pracy nadal dobra sytuacja, bezrobocie we wrześniu wyniosło 5%. Nowy rekord świata pobił rowerzysta z Rzeszowa. Po południu zbierze się ponownie sąd we Wrocławiu i zdecyduje o ewentualnym areszcie tymczasowym dla Janusza Palikota. Były poseł usłyszał 8 zarzutów. Śledczy wnieśli o tymczasowy areszt ze względu na zagrożenie surową karą i obawę matactwa. Jak mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej, zarzuty wobec byłego posła są związane z kampaniami pożyczkowymi spółek Palikota. W dokumentach ofertowych, zarówno tych, które dotyczyły emisji akcji, jak i dotyczyły kampanii pożyczkowych, przedstawiono nieprawdziwe, wprowadzające pokrzywdzonych w błąd informacje co do sposobu wykorzystywania pieniędzy, które oni inwestowali w spółki należące do grupy kapitałowej. Kilka tysięcy osób miało stracić w sumie około 70 milionów złotych. Janusz Palikot nie przyznał się do winy, grozi mu do 20 lat więzienia. Ostatni miesiąc był najlepszym wrześniem na rynku pracy od 90 roku. Bezrobocie wyniosło 5%, wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Pracy. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra. 5% to jest w zasadzie bardzo niski poziom stopy bezrobocia. No tylko w czerwcu tego roku ta stopa bezrobocia była na poziomie 4,9%, czyli w ogóle historycznie nisko. 5% to jest bardzo dobry wynik. Ekonomistka dodaje, że sytuacja jest bardziej korzystna dla pracowników. Mogą dość łatwo znaleźć, ci oczywiście, którzy szukają pracy, właśnie mogą bardzo łatwo znaleźć tą pracę bądź ją zmienić. Natomiast z punktu widzenia pracodawców oczywiście no jest to trochę gorsza wiadomość z tego względu, że oznacza, iż pozyskanie nowych pracowników jest po prostu coraz trudniejsze. Dużo zależy też od branży i części Polski, w której mieszka osoba szukająca pracy. Specjaliści z Olsztyna przeprowadzili skomplikowaną operację niemowlęcia z zespołem wad wrodzonych. Lekarze poszerzyli czaszkę dwumiesięcznej dziewczynki. Więcej o tym Katarzyna Piasecka. Szpital dziecięcy to jedyna placówka w Polsce, która wykonuje takie zabiegi. To też unikatowa operacja w skali Europy. Dziewczynka jest najmłodszą operowaną w ten sposób pacjentką olsztyńskiej placówki, a urodziła się jako wcześniak z zespołem wad wrodzonych, między innymi nieprawidłową budową czaszki i kręgosłupa. Chodziło m.in. o to, żeby przy pomocy specjalnych sprężyn zwiększyć objętość czaszki, aby jej mózg mógł rosnąć. Dziecko czekają kolejne operacje, ta pierwsza przebiegła pomyślnie. Dziewczynka przebywa pod opieką lekarzy w szpitalu dziecięcym w Olsztynie. Żołnierze wycofują ciężki sprzęt znad Odry w Gryfinie. Stacjonował tam w związku z zagrożeniem powodziowym. Amfibie wróciły do koszar w szczecińskich Podjuchach. Nie będą już potrzebne i to jest dobra wiadomość dla mieszkańców, mówi podpułkownik Maciej Paul. W powiecie gryfińskim sytuacja jest opanowana. Owszem, występują lokalne przecieki, podtopienia, ale zadysponowane siły, w tym żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Straż Pożarna, są w stanie zabezpieczyć w pełni bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców. W Gryfinie woda w Odrze podniosła się do poziomu 595 cm. To 5 poniżej stanu alarmowego. W Szczecinie lustrowody w rzece jest poniżej stanów ostrzegawczych. Stan alarmowy jest jeszcze w Bielinku, ale tu woda cały czas opada. Nadal obowiązują zakazy wchodzenia na wały przeciwpowodziowe i pływanie po Odrze. Jeden z przywódców Hamasu, Saed Attallah, zginął w izraelskim ataku na obóz palestyńskich uchodźców w Trypolisie na północy Libanu, poinformowały media powiązane z Hamasem. Wraz z nim zginęli trzej członkowie jego rodziny. Izrael na razie nie skomentował tych doniesień. Mieszkańcy Izraela mają traumę po ataku Hamasu z października ubiegłego roku, ale starają się żyć normalnie, mówił w Trójce Włodek Rubin, który mieszka w okolicach Tel Awiwu. Nie ma nikogo w Izraelu, kto by nie znał kogoś, kto został zabity, zamordowany. Także trauma istnieje i będzie istnieć bardzo długo, co nie znaczy, że nie żyjemy normalnym życiem codziennym. W tym tygodniu Iran wystrzelił w kierunku Izraela około 180 pocisków. Większość z nich przechwycono. Nikt nie zginął. Izrael zapowiedział jednak stanowczą reakcję. Udało się. Nowy rekord świata pobił Krystian Herba z Rzeszowa. Pokonał około 4090 schodów, skacząc na rowerze i zdobył 19 budynek w swojej karierze. Warsaw Tower w centrum Warszawy. Wieżowiec ma 53 piętra i 310 metrów wysokości wraz z iglicą. Poszło zgodnie z planem, mówi Krystian Herba. Nie było żadnych rzeczy, które by mnie zaskoczyły już w trakcie samego skakania, co dobrze rokuje na przyszłość, bo Oczywiście nie kończę kariery i zamierzam również i ten rekord pobić. Krystian Herba jest 6-krotnym rekordzistą Guinnessa. W planach ma zdobycie najwyższego budynku w Rzeszowie, nowego wieżowca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś ma być według IMGW w kraju zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Jedynie na północy kraju umiarkowane, okresami duże. W południowej połowie kraju opady deszczu jednostajne, tak napisano w komunikacie, lub mrzawki. Na pozostałym obszarze miejscami słabe przelotne opady deszczu. Wysoko w górach ze śniegiem i śniegu, w Tatrach i Bieszczadach możliwe burze z opadami drobnego gradu, średnio przyjemnie. Sprawdzamy temperatury na godzinę 6. Tu nie ma dramatu. 7 stopni w Zakopanem, 8 w pasie od Suwałk i Białegostoku po Olsztyn, Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań i Zieloną Górę. Dominuje jednak 9. Tak jest w Kielcach, Warszawie, Łodzi, Toruniu, Katowicach, Opolu, Wrocławiu i Gorzowie. 10 stopni w Rzeszowie, Krakowie i Koszalinie, do 11 w Szczecinie. Autopromocja. To było 18 sierpnia 2024 roku. Właśnie wtedy w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół Kamp zagrał swój pożegnalny koncert. Po kilkunastu latach udanej kariery, występach w Polsce i za granicą oraz wydaniu 3 studyjnych albumów, to u nas po raz ostatni spotkali się ze swoją wspaniałą publicznością. W transmisji wtedy posłuchaliśmy zaledwie części tego wspaniałego muzycznego święta, a zatem zapraszam na retransmisję drugiej części pożegnalnego koncertu zespołu Kamp w najbliższą niedzielę po 19:00. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po godzinie 6:00. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, w poradnym sobotnim ZD3 meldujemy się w sprawdzonym składzie. Audycję realizuje Maciek Załęcki, przygotował ją Michał Kowarski. Przy telefonie czuwa wiecznie przemarznięty, ale czujny Stanisław Stanley-Perzyna. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i cieszę się na 3 najbliższe godziny z Państwem. Od razu prosimy o sygnały, dlaczego Państwo już bladym świtem na nogach, dlaczego Państwo nie śpią. 22 i 7 trójek, a muzycznie zaczynamy od grupy Łem. To będzie utwór z 1985 roku. Do it! To była Grupa M, prawie 11,5 minuty po godzinie 6. Co przygotowaliśmy na dziś w porannej audycji Zapraszamy do Trójki? Już niedługo połączymy się z Janem Pachlowskim, znany od 2 dekad z naszej anteny, korespondent Polskiego Radia za oceanem. Opowie o raju dla fotografów z całego świata, jakim jest zlot balonów w Nowym Meksyku. Z kolei ze świetnym ortopedą doktorem Maciejem Tabiszewskim porozmawiamy o biotechnologii, między innymi o drukarkach 3D w postaci części kończyn czy fachowych narzędzi operacyjnych. Takie drukarki już trafiają na polskie uczelnie medyczne, pozwalając uczyć się przyszłym lekarzom zgodnie ze światowymi trendami wynikającymi z nowoczesnych technologii w medycynie. Może nie o medycynie, a o kosmetologii. Porozmawiamy z kosmetolożką Amandą Majszak, między innymi o tym, jak dbać o skórę jesienią, i od razu zaznaczam, że skupię się na pielęgnacji skóry męskiej. Panowie, będę wypytywał w waszym imieniu. Ze Sławomirem Rykowskim obiegnij Warszawo. W samo południe sprzed Trójki startuje jeden z najważniejszych biegów na 10 kilometrów w naszym kraju. Trójka jest patronem imprezy, a ja osobiście od lat związany ze światem biegowym, więc trójkowi biegacze proszę nastawić ucha. Będzie też styk sportu i kultury wysokiej. Jesteśmy tuż po premierze filmu Kulej. Miałem przyjemność i zaszczyt znać pana Jerzego i przeprowadzić z nim kilka wywiadów. To był ktoś, jedyny polski dwukrotny mistrz olimpijski i postać wielkoformatowa. To oczywiście nie wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Proszę z nami zostać co najmniej do 9, a teraz meldować, dlaczego państwo już nie śpią i słuchają Trójki, co zresztą jest właściwym wyborem. 22 i 7 trójek, dużo słowa z mojej strony, wyciszam się i polecam dobrą muzykę. Kwadrans po godzinie 6 to był Teddy Swims w utworze Bad Dreams. Pytałem państwa, dlaczego państwo nie śpią bladym świtem. I jest odzew. Ja chciałem dać znać, czemu nie śpimy. Jedziemy do Pragi na koncert do Badylana. Pozdrawiam. No to zazdroszczę. 22 i 7 trójek, a teraz nie będziemy słuchać Boba Dylana, a Pearl Jam i utworu Black. Przyznam szczerze, że gdybym miał wybrać jedną najcudowniejszą piosenkę, jaką kiedykolwiek usłyszałem, to byłby to właśnie ten utwór. to bring to you by some kids that fail. I can feel their laughter, so what do I say? Oh, and twisted thoughts that spin round my head. Maciek Załęcki, realizujący audycję, powiedział: masz do ostatniej nutki. Rzeczywiście kocham ten utwór Pearl Jam w utworze Black, a przy naszym telefonie, a właściwie to nie telefon, tylko to jest pełnej dobrej jakości połączenie. Jan Pachlowski prosto z oceanu. Dzień dobry, Janku. Kłaniam się nisko. Kiedyś to się mówiło satelitarne łącza, teraz takie łącza, które pomogłeś dają cyfrową jakość internetową chyba, tak? Jakbyś siedział obok mnie, także słyszymy się znakomicie. Najpierw zapytam cię o twoje skojarzenia z Pearl Jam. Też jesteś za oceanu jak chłopaki. Kojarzysz jakieś utwory? Coś ci zapadło w pamięci z twórczości tego zespołu? Oczywiście. Wiesz co, ja dzisiaj, bo jestem w Chicago teraz, i tutaj zawodowe obowiązki mnie przygnały do tego miasta, w którym mieszkałem wcześniej prawie 15 lat. No wiem, nawet jechałem, kiedyś zdarzyło mi się o ciebie odwiedzić w tym mieście. Tak, ale wiesz co, przyjechałem i był zespół Iron Maiden, tak skojarzyłem sobie, bo to troszkę podobne klimaty. No, gdzie bo zespół. No ale wiesz co, myślę, że rockowo, jednak... no tak, no dobrze. Tak, tak, że to jednak w jakiś sposób się łączy, no klasyka. To, też to Szarpią, mówi Maciek Załęcki. Dokładnie. I wiesz co, i tak skojarzyło mi się Pearl Jam, Iron Man, bo to będzie Iron Maiden, bo to będzie niedługo koncert na żywo w Chicago wielki i to jest wielkie wydarzenie. Natomiast jeżeli chodzi o Pearl Jam i pytasz mnie o to, z czym mi się kojarzy i takie ważne moje momenty życiowe z tym zespołem, to Crazy Mary. No znakomita piosenka, mi się wydaje, że nie to pobicie tam w ogóle. najpiękniejszych, jaka powstała w historii muzyki. Ty i ja, Krzysiu, to reprezentujemy również redakcję sportową Trójki. I ja zawsze mówię w przypadku piosenek, nawiązuje do sportu, ale jest jedna różnica, bo w sporcie, na przykład w lekkoatletyce, w pływaniu, rekordy świata można pobijać, a są takie muzyczne rekordy świata, których nie da się pobić. Mhm. Mogą niektóre utwory do nich dołączyć, ale to jest jedna półka. Tu nie ma, że się pobije rekord świata o 0,01 sekundy. I to właśnie Crazy Mary jest jedną z takich piosenek. No przepiękny utwór. Umówmy się, Janku, także przy kolejnym razie, gdy będziemy się łączyć z tobą w porannej audycji, zapraszamy do Trójki Sobotniej. Specjalnie dla ciebie zagramy Crazy Mary. Pamiętam, że w liście przebojów programu trzeciego u Marka Niedźwieckiego ten utwór był wiele tygodni na pierwszym miejscu. Dobrze, wracamy do tego, co dziś i tutaj, i teraz, i to, co o tym będziemy mówić, co wydarzy się w Nowym Meksyku, bo tam będzie prawdziwy raj dla fotografów. Opowiadaj, w czym rzecz. Wiesz co, ja mam też do ciebie pytanie. Proszę. Tak zastanawiałem się, jak rozpoczniemy to nasze spotkanie, bo... Czyli szykowałeś się, tak, do tego. Tak, oczywiście, bo ty i ja reprezentujemy sportową redakcję Trójki. To już mówiłeś. Tak, ale to właśnie w nawiązaniu do to, o to, co chcecie zapytać, bo czy twoim zdaniem takie zawody balonowe, bo to są zawody balonowe, to jest sport? Bo na przykład ja często się spotykam, że Formuła 1 to jest sport, ale też nie do końca. Czy takie pokazy zawodów balonowych, to jak one muszą się wznieść w powietrze, jak rywalizować, jak pokazywać to piękno, też w perspektywie na przykład kilku balonów, które startują i muszą wykonać pewne właśnie tutaj elementy, żeby to się oglądało, żeby się robiło przepiękne zdjęcia. Czy to też jest rywalizacja sportowa, twoim zdaniem? Dla mnie jest. Wiesz co, nigdy nie zastanawiałem się, żeby mogła nie być. Tak jak powiedziałeś, to są cudowne doznania wizualne, ale myślę sobie, że też jest po prostu czysta rywalizacja, no bo kto dalej doleci chociażby. Więc tak, nie mam takich wątpliwości. Co do Formuły 1, też nie mam takich wątpliwości. Wydaje mi się, że przecież kierowcy muszą być w znakomitej dyspozycji fizycznej. Myślę, że w tych zawodach balonowych jest podobnie, bo też muszą dbać ci, którzy wchodzą do tego wielkiego kosza, żeby pewnie za dużo nie ważyć, bo wtedy ten balon by lądował wcześniej. To prawda, to są najważniejsze wydarzenia na świecie właśnie w tej kwestii. Poza tym zobacz, jakie te zawody balonowe mają długą tradycję. Nie wiem, czy na Igrzyskach Olimpijskich któryś takich przedwojennych nie było takich zawodów. Zaraz to prawda, to jest... przyjdzie Darek Urbanowicz, go zapytamy, bo on się orientuje w tej historii ruchu olimpijskiego. Tak mi się wydaje, że kiedyś na Igrzyskach były zawody balonowe, baloniarskie. To są zresztą tak, bo to jest już 52. festiwal balonów. W ogóle jedna z najważniejszych imprez, która odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Janek, przepraszam, jeszcze raz ci przerwę. Pamiętasz, z naszej młodości albo dzieciństwa były takie zawody o Puchar Gordona Bennetta? To się śledziło, czytaliśmy tak, chyba na ten oczywiście. Temat. Oczywiście. Tutaj te zawody potrwają 9 dni i to przyciąga w ciągu tych 9 dni, one rozpoczynają się za niecałe 8 godzin. To wydarzenie przyciąga tutaj w Stanach Zjednoczonych setki tysięcy widzów. No i oczywiście, co za tym idzie, też pilotów do Nowego Meksyku. To odbywa się zawsze w październiku i to jest bardzo rzadka okazja, może nawet jedyna, by w zasięgu ręki móc zobaczyć i poczuć tak gigantyczne balony. One są najpierw rozpakowywane, potem nadmuchiwane. Palniki te propanowe ryczą. No właśnie te setki balonów o unikalnym kształcie zdobią niebo takimi żywymi kolorami. Coś niesamowitego. To jest coś z jednych najpiękniejszych rzeczy, jakie można zobaczyć. Wszyscy zwykle zakładają na siebie takie warstwy ubrań, aby chronić się przed porannym chłodem, ale w tym roku ma być rekord, bo średnia temperatura, która będzie towarzyszyć zawodom, to 35 stopni Celsjusza. Zresztą posłuchajmy takiej wstawki lokalnej telewizji ABC, która mówi o tym wyjątkowym wydarzeniu. Hundreds of thousands of balloons will flood Bloom Fiesta Park within the next couple of weeks. And we want to make sure that everyone gets home safely. And so I talked with a pilot today who has 44 years of experience, and he gave me a few tips that you need to follow. You have a lot of vehicles, you have a lot of balloons, you've got, the people. So all in all, it's just one of those things that, you know, the people that are even spectators, not even out there flying, really need to watch themselves and make sure that... they don't have a vehicle coming towards them or a balloon or anything like that. Tutaj dowiadujemy się z tej informacji lokalnej telewizji ABC, że weźmie udział setki tysięcy balonów, bo to nie tylko te wielkie, to będą także takie mniejsze, oczywiście bez załogi w składzie. I tutaj była postawiona kwestia, czy bezpieczne jest oglądanie takich zawodów na żywo, bo to wydarzenie oglądają tysiące ludzi właśnie z samochodów, czy w takich miejscach, gdzie ten widok jest najpiękniejszy. W tym wszystkim biorą udział piloci z 16 krajów i tacy cykliczna impreza została zorganizowana po raz pierwszy w 1972 roku. Początkowo też nie było ograniczeń w ilości przyjmowanych zgłoszeń uczestników, którzy chcieli wziąć udział właśnie w tej imprezie. W ostatnich latach zmieniono jednak zasady w myśl ilość nie znaczy jakość i ograniczono liczbę startujących do 750. Zawody zresztą są wizytówką stanu Nowy Meksyk i to podkreślamy. One są też przeznaczone dla kilkunastu tysięcy widzów. Oprócz pokazów dziennych i nocnych, dostarczających wielu właśnie wrażeń takich estetycznych, wizualnych, możliwości zrobienia zdjęć, rozgrywanych jest szereg konkurencji. Zawodnicy będą też między innymi walczyć o tytuł najsprawniejszego pilota. Uhonorowany zostanie również ten, który osiągnie największą prędkość, czy pokona największą odległość bez międzylądowania. I w tej konkurencji balony pokonują ponad 1000 kilometrów. Uwaga, a najlepsi dolatują w okolice granicy USA z Meksykiem. A to jest stan Nowy Meksyk, który przecież graniczy z Meksykiem. To do Kanady, no to kilka Polski nawet trzeba czasem przelecieć i w okolice Kanady przylatują balony. Jak możecie Państwo, to wejdźcie w internet i poczytajcie, zobaczcie też zdjęcia z tych zawodów. My staramy się w wersji radiowej opisać piękno ich, naprawdę dziesiątki, setki przepięknych, kolorowych balonów na przepięknym niebieskim niebie. Coś niesamowitego, zobaczcie, bo naprawdę warto. Bardzo Ci, Janku, dziękuję. Chciałbym Cię zapytać, ile mniej więcej kilometrów jest z Chicago do Ciebie na Florydę? Wiesz co? San Marco? Około 2000, myślę. No 2 dni trzeba jechać. A balonem? Balonem? No to też pewnie z kilka dni, no ale wiesz, no masz suchy prowiant i nie ma problemu, no wiesz, nie takie rzeczy się robiło. Słuchaj, Chicago jest tak potężnym miastem z tyloma atrakcjami i możliwościami, że jestem przekonany, że jesteś w stanie wypożyczyć balon, zatem wracaj na Florydę balonem. No jak najbardziej i może wiesz, teraz środki techniczne są jednak tak nowoczesne, że z tej podróży można na żywo opowiadać, co się dzieje, to będziemy relacje, opowiadać. Słuchaj, oczywiście, wrzucimy w nasze media społecznościowe, będziemy się z tobą łączyć w tak świetnej jakości jak dziś. Także Janku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Za tę rozmowę. Szukaj wypożyczalni balonów. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Stop. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia, ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. 22:07 trójek. Dlaczego państwo tak wcześnie już na nogach? Musieliśmy wstać o 4 rano, żeby zawieźć syna, który śpiewa w chórze katedralnym, w poznańskim chórze katedralnym, i w tej chwili jedzie autobusem do Warszawy właśnie na uroczystość Noc Chórów. I teraz wracamy do domku i potem go odbieramy znowu w nocy i będziemy znowu słuchać trójki dzisiaj między 24 a 2 w nocy. No i warto, bo wtedy potrójne pasmo przenoszenia Michał Margański to zawsze audycje o znakomitej jakości. Warto słuchać trójki nie tylko od północy do drugiej, teraz także. I don't feel like ghosts, damn, I'm dreaming. Is there more like cars got me feeling like it's all too much, I feel beaten. But I can't give up, I'm still fighting. Feeling like the thing for one. Count up my ones, lacing up my favorite ones. One of a kind, one of one, the only one. Got one shot and one chance to take it once. My mama on the forehead before I get the cold red. Cause I was born bred to go in. Toast ready, swing by 410. Beef patty, cornbread. In the concrete jungle with my homies. All get focused, all rage your toasties. But nickname Mr. Kanan do the most is. I was living down bad in my folks' crib. Now I'm laughing to the bank and the joke is. Did more things than folks did or folks get. We been getting this fly since some poke kids. My rich friends and my broke friends coexist. They love the mix and we know what it is. I don't feel like those damn dreaming. Is there more like cars got me feeling like it's so too much, I feel beaten. But I can't give up, I'm still fighting. I don't feel Am I Dreaming, Metro Boomin, A$AP Rocky. Prosiłem o ten utwór Kubę Jączyka, naszego szefa muzycznego, no i ta prośba została spełniona. Państwa prosiłem o to, żeby dawać znać, dlaczego państwo nie śpią bladym świtem. Od jakichś 20 minut wokół mojego łóżka przechadza się mój pies i robi to w taki sposób, że ubarwa go by na nogi postawił i za chwilę wtedy wychodzimy na spacer. Tak się dzieje już od 6,5 roku, ale to jest taka radość rano. Pozdrawiam wszystkich. My panią też serdecznie pozdrawiamy, psiaka także. Zastanawiam się, czy jakieś ciężkie wojskowe buty założył, żeby panią obudzić. Psy są w porządku. Zmieniamy temat. Zapraszamy do Trójki. Malują, tłuką, rozbijają. Niestety powodują tym szkody na grube kwoty. Wandale, bo o nich mowa, niszczą dla zabawy lub rozgłosu, a na cel biorą sobie nie tylko przestrzeń publiczną, ale i publiczny transport. Zwłaszcza metro i kolej są ofiarami spektakularnych ataków. O kilku z nich opowie Kuba Witkowski. Proszę zwróć się w prawie. Warszawskie metro. Tuż przed ostatnim Sylwestrem na stację Młynów wpada grupa graficiarzy. Blokują odjazd pociągu i jak gdyby nigdy nic zaczynają sprejować bok całego składu. W tej sytuacji poraża zuchwałość graficiarzy, ale sam problem sprejowania składów to nie nowość. Podobnie jak i u innych przewoźników kolejowych, zdarza się, że i pociągi SKM stają się celami ataków wandali. Mówi Karol Adamaszek z warszawskiej SKM. Dokonują tego grupy zorganizowane, najczęściej wieloosobowe, które w krótkim czasie malują pociąg i uciekają. Niestety spray z farbą to wbrew pozorom nie najmocniejszy oręż w ręku wandali. Bywa, że ludzie wprost niszczą, wyrywają lub rozbijają tabor i infrastrukturę. Mogą to być między innymi elementy wiatr, ławki, czy też na przykład windy. Wylicza Karol Jakubowski ze spółki PKP PLK. Także dewastacje elementów toru, czy też sieci trakcyjnej na liniach kolejowych. W ostatnim czasie głośno było też o unieruchomionych składach kolei dolnośląskich. W jednym przypadku ktoś rzucił kamieniem w przednią szybę składu, w drugim zrobił coś znacznie gorszego. W sytuacji, w której ktoś urządza sobie, nie wiem jak to nazwać, polowanie na pociąg, czy może wręcz na maszynistę. Opowiada Bartłomiej Rodak, rzecznik przewoźnika. Bo tutaj mówię o ostrzale z broni pneumatycznej, z wiatrówki konkretnie, o czym świadczą ślady po śrucie, który przeszedł na wylot przez szyby w kabinie maszynisty i w drzwiach tuż obok usytuowanych. No to ja nie wiem, co ostrzelec miał wówczas w głowie i nawet nie chcę się nad tym, szczerze mówiąc, zastanawiać. No bezmyślność i ogromna nieodpowiedzialność. Niestety koszty naprawy takich szkód to często niebotyczne kwoty. To są dziesiątki tysięcy złotych i to nie 20 czy 30 tysięcy, ale znacznie więcej. No mówimy tutaj o dwóch pojazdach, jednym spalinowym nieco starszej generacji i jednym najnowocześniejszym naszym pojazdem typu F2, gdzie doszło do uszkodzenia szyby w efekcie rzutu kamieniem. No i ten pojazd kosztuje 50 milionów złotych brutto, więc łatwo sobie skalkulować, ile może kosztować wymiana szyby. Dużo większe straty były w przypadku ubiegłorocznego wybryku nastolatków, które w Lesznie zdewastowały na bocznicy cztery składy Polregio. Powybijane szyby, reflektory. Mówiła wówczas w TVP Justyna Grzesik z Wielkopolskiego Zakładu Przewoźnika. Pozbijane wewnątrz pojazdów ekrany LCD, wyświetlacze łącznie z szybami i monitorami w kabinach maszynisty. Rachunek, jaki wystawiono, opiewał na grubo ponad 500 000 złotych. Ale straty stratami. Koszty generuje też prewencja i zabezpieczanie przed wandalizmem. Mówimy tutaj między innymi o specjalnych samochodach, to są mobilne centra monitoringu. Wykorzystywane są fotopułapki, czy także na przykład termowizory i noktowizory na te przypadki, kiedy dochodzi do dewastacji, do kradzieży. Jeśli więc oszacować koszty, jakie wynikają z cudzej ułańskiej fantazji i nieposkromionej chęci zaimponowania, będziemy mówić o wielu milionach złotych, wydanych, i to z publicznych środków, z powodu wandalizmów i dewastacji. A przecież pieniądze wydane na likwidację szkód mogłyby pójść na dużo potrzebniejsze rzeczy, zasilić szkoły, szpitale czy inne instytucje, w których się po prostu nie przelewa. Nie mówiąc już o stresie czy strachu, który czują świadkowie tego typu zdarzeń, podpowiada Kuba Witkowski, autor tej świetnej relacji. 14 minut zostało do godziny 7. To poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Numer telefonu do nas 2027 trójek. Od rana pytamy, dlaczego państwo już nie śpią. Chciałem powiedzieć, że nie śpię tylko i wyłącznie dlatego, bo wiozę do Pionek pod Radomiem całą ciężarówkę wody ze względu na to, że mają ludzie bakterie i nie mają wody pitnej dostępu. Bardzo panu za to dziękujemy. Dziękujemy w imieniu mieszkańców Pionek. 2027 trójek. Teresa mam na imię, Zielony Góry jestem, więc obudziłam się 4:30, dlatego że jadę do Ustronia Morskiego na turnusz rehabilitacyjny i jeszcze chwilę będę wychodzić na pociąg. Proszę wypoczywać, pani Tereso. Jedziemy na synem do Lublińca na bieg o nóż komandosa i mamy z tego bardzo fajny upał dzisiaj, że wspólnie razem ten dzień. Pozdrawiam mojego syna Kubę. Kuba, pozdrowisz tatę? Tak, pozdrawiam tatę. Miłego dnia życzymy. Pozdrawiamy tatę, pozdrawiamy Kubę. Ja też mam za sobą debiut z moim synem nieco starszym, 14-letnim we wspólnym biegu, a dzisiaj a propos biegania, Biegnij Warszawo, wielka impreza masowa. Tutaj z pod Trójki bezpośrednio odbędzie się start, tak jak wspomniałem, 10 kilometrów do pokonania i będziemy o tym biegu, który odbywa się pod patronatem Trójki, mówić tuż po 7:00. Nocą wchodzę na dach, zaimponować świat, tu strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lat. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią ten bad, obłoki szare jak rap, pomiędzy czarną i białą. Nocą wchodzę na dach, zaimponować świat, tu strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lat. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią ten bad, obłoki szare jak rap, pomiędzy czarną i białą. Byłaś dla mnie oczkiem, głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem, głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem, głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem, głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Lekko się płynie, nagi staje świt, delektuje się chwilę. Plany niosą na dach, błyszczące gwiazdy tak miłe. Stąd taki mały świat, niebo rozkwita jak życie. Jest coś dla mnie oczkiem, głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Minut zostało do godziny 7:00, za 10 minut serwis, potem serwis sportowy, a teraz koniec ponad 30-letnich poszukiwań. We Francji odnaleziona została figurka sowy, którą ukrył niegdyś pewien pisarz. W swojej książce umieścił 11 trudnych zagadek, których rozwiązanie miało pozwolić odnaleźć miejsce ukrycia skarbu. W końcu to się udało, ale autor zabawy już tego nie dożył. Nie zgasły też spory o sam proces poszukiwania. O szczegółach Michał Strzałkowski. Sprawa zaczęła się w 1993 roku, gdy używający pseudonimu Max Valentin, francuski pisarz i autor zagadek Paul Régis Auxerre, opublikował swoją książkę pod tytułem Na tropie złotej sowy. Zawierała ona 11 obmyślanych przez ponad dekadę zagadek, których rozwiązanie miało doprowadzić do odnalezienia zakopanego gdzieś we Francji skarbu, metalowej figurki sowy. Znalazca otrzymałby nie tylko sławę i chwałę, ale także oryginalną figurkę sowy schowaną w sejfie, a której wartość szacowana jest na 150 tysięcy euro. Przez 31 lat nikomu nie udało się jednak sowy odnaleźć, choć w poszukiwania zaangażowanych było ponad 200 tysięcy ludzi. I to nie tylko z Francji. Jedni stawiali na swoją inteligencję, inni posiłkowali się wykrywaczami metalu, jak jeden z poszukiwaczy przed dekadą. Jestem pewien, że miejsce ukrycia figurki jest gdzieś tutaj, ale myślę, że samo znalezienie miejsca nie wystarczy, bo figurka jest zakopana, a to moim zdaniem wymaga użycia sprzętu. Ale nawet wykrywacze metalu nie pomogły. Wszystkie typowane dotąd miejsca okazały się chybione. Aż do wczoraj, kiedy to na stronie organizatorów zabawy pojawił się komunikat. Potwierdzamy, że replika Złotej Sowy została wykopana zeszłej nocy. W związku z tym bezcelowe jest teraz podróżowanie i kopanie w miejscach, gdzie według Was mógłby znajdować się skarb. Jednocześnie potwierdzono, że znalezienie Złotej Sowy odbyło się zgodnie z regułami. Znalazca bądź znalazcy podali również bowiem poprawne rozwiązania wszystkich 11 zagadek, które składały się na całość wskazówki, gdzie ukryto skarb. Na razie nie wiadomo ani kto znalazł Złotą Sowę, ani gdzie była ukryta. Zostanie to podane do publicznej wiadomości dopiero za kilka dni, tak jak i rozwiązania wszystkich zagadek. Wielu poszukiwaczy bardzo na to czeka, aby przekonać się, czy byli na dobrym tropie. Ale są i tacy, którzy są niezadowoleni, mówi Fabien Olicard, zafascynowany poszukiwaniem Złotej Sowy psycholog i youtuber, który nakręcił film dokumentalny o poszukiwaczach. Sowa się znalazła, to dobrze, bo coraz więcej osób zaczynało sądzić, że ona nigdy nie istniała i że to wszystko było oszustwem. Okazało się jednak, że sowa została ukryta naprawdę. Znam wiele osób, które są jednak bardzo rozczarowane, że ta przygoda się kończy. Wielu z nich żyło tymi poszukiwaniami. Spory dotyczą też organizatorów. Autor zagadek nie dożył ich rozwiązania, zmarł bowiem 5 lat temu. Przez pewien czas nie było wiadomo, co dalej. Okazało się jednak, że wszystkie rozwiązania zostały zdeponowane w zamkniętej kopercie w sejfie jego domu. Ale nie było wiadomo, kto ma teraz prawo kopertę otworzyć i przejąć rolę głównego organizatora zabawy. Ostatecznie po sporach sądowych został nim przyjaciel reżisa Osera, Michel Becker, który zilustrował książkę z zagadkami i zaprojektował figurkę Złotej Sowy. Jednak podejście Beckera do poszukiwań budziło kontrowersje. Chętnie bowiem udzielał wywiadów mediom i dawał w nich podpowiedzi dla poszukiwaczy. Część z nich uznała, że to popsuło zabawę. Z drugiej strony, gdyby nie to, Złotej Sowy może do dziś nikt by nie odnalazł. Tym bardziej, że na tamten moment przez 25 lat nikt Sowy nie znalazł. Nic dziwnego, że Michel Becker próbował popchnąć sprawę do przodu, rzucając kilka podpowiedzi. Można się zniecierpliwić, a czy państwo mają jakieś wspomnienia z poszukiwaniem skarbów? Może jakieś zabawy z dzieciństwa? Może znaleźli państwo coś ciekawego zupełnie przypadkiem? Czekamy na sygnały. 2 dwójki i 7 trójek. Teraz już gramy i to jest inspiracja muzyczna prosto od mojego 14-letniego syna. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Oh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not? So far ahead, 'cause I've been thinking about forever. I just thought you were cool enough to kick it. Got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think I don't love you, I just thought you were cute. That's why I kiss you. Got a fighter jet, I don't get to fly it. Though I'm lying down thinking about you. Oh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. Ooh. Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. Yes, of course. I remember. How could I forget? How you feel? How you feel? You know you were my first time. A new feel. It won't ever get old. Not in my soul. Not in my spirit. Keep it alive. We'll go down this road till it turns from color to black and white.